مؤسسة العزائم وړاندې کوي. إذا الحرب شبت مشينا لها نخوض لظاها وأهوالها فنحن الوبات ونحن لها وقود يضريم إشعالها سقينا السيوف دماء لها فسل أمة الكفر ما نالها تحشيد للروع أنذالها وقد شتت الحق أحوالها نقدم للساح أبطالها وللباس للحرب سربالها ندك القناع وأطلالها ونقطع بالسيف أوصالها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه, أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مجاهدین ورونو, من او تاسو د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره د جهاد فضائل شروع کړیو. د دې لپاره چې موږ او تاسو ته یو نوی روحیه ملاوه شي, همتونم مضبوط شي, عزمونم قوي شي, او د الله رب العالمین د دین لپاره خلقه قرباني ورکو, یعنې باندې الله رب العالمین خسته خسته نتائج مرتب کی, تمکین الله رب العالمین موږ او تاسو ته راکی, او په دې ځمکه باندې د امه رب قانون نافذ شي کوم چې دې حقيقي او اخري چې کوم دی وارث دی. څه احادیث مخکې د الله رب العالمین فضل بیان شو. نن یو بل حدیث ته ابو داود بیانو, مسلم احمد هم راوړی دی. عبدالله بن حبشی الخصامی رضی الله عنه فرمای وی ان النبی صلی الله علیه وسلم سئل ای الاعمال افضل قال ایمان لا شک فیه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. نبي عليه الصلاة والسلام وتدري أعمال وخودل تفوس وشو چه أعمالك ترطول غر عمل كم يوده. نبي عليه الصلاة والسلام وتوي ترطول غر عمل أغا إيمان ده چه فاغيك هز قسم شك نوي دعس إيمان بتبرا بريك چه دا اللہ و دا غی دا رسول علیه الصلاة والسلام بیان کرده شریعت دا غی واکونا دا غی صلاحیتونا فدی که با حس قسم شکم نکه زارا برابر شکم بکنه که لکه دا کلمه شرط تے اکثر علماء دیم شرط دالی که لده الیقین الجازم کلک یقین کلک عزم شک تاو بکه حس گنجائش نوی ثم لم یرتابو دیو شکین کیگی نپده که مجاهد شک باندې کې پدې کې الله رب العالمین په قدرت باندې کامل یقین کول, او هغه چې سبا ان کړی دا په حق باندې ګڼل. رب العالمین ما تاسو د نصرت وعده کړی دا, نو پدې کې ګوره چې ته شکونه کې مؤمن ته دا شک نه دی پکار. بل احادیث کې بار بار دغه الفاظ راځي چې مستيقنا بها قلبه, زړه کې به دا یقین وي, زړه به پدې باندې کلک قانی وي. ځکه کله چې زړه د انسان په یو خبره باندې مطمئن نه وي او یقیني نه وي, د دې د جسم نه د دې د اندامونو نه هغه اعمال نه راخیږي چې دا په زړه کې هغه نه لري. بلکې زړه کې چې کله یو عقیده راسخه شوه, یقین مضبوط شو, بې لاس هم حرکت کوي, بې خفه هم حرکت کوي, بې ذهن هم حرکت کوي, بې سترګ هم حرکت کوي, بیا د انسان ټول اعضا همنغې هدف فصول دپاره چې کوم دی په مخ باندې ځي. دویم عمل نبی علیه الصلاة والسلام ورته چې کوم وښودو چې هغه فی الحال زموږ مقصود دی, وایي جهاد لا غلول فیه, طول اعمال کی اوچت عمل چې کوم دی هغه جهاد دی چې پاغي کی خیانت نه وی. خیانت نه مراد څه شی دی؟ خیانت به مختلف قسمه دی زمرو، صرف دا نه ده خیانت موږ تاسو مال ته وایو، نه نه، خیانت په هر یو امانت کې مسئولیت دا یو امانت دی. همدغشان خپل صلاحیتونه دا الله رب العالمین د دین د اعلا دپاره صرف کول دا بل امانت دی، رعیت خیال ساتل دا بل امانت دی، په مال کې خیانت نه کول دام چې کوم دی په دې کې راځي. هر څه شی چې د هغې ساتل نو تاسو باندې لازم دي، نو په دې کې به هیڅ قسم خیانت به دی کې نه کې. دې ته وایي جهاد، دا غوره عمل دی. داسې نه ده زما وروره چې هر سړی ټوپک څنګ ته واچو نن پې د مجاهد پرېوتو بس دا په ټول کې غوره سړی شو، دا جنتیم شو، او د جهاد دا ټول فضایل ځان لپاره ثابتوي. نه زما وروره، داسې خبره نه ده. جهاد سره قیدونه چې کوم دی مقصود دي، او قیدونه په دې کې ملحوظ دي، شرطونه په دې کې دي چې دغه شرطونو سره جهاد ونه شي هغه جهاد نه دی قبول، هغه جهاد باندې دغه فواید نه مرتب کیږي. د جهاد تعریف په لګو پېژني، جهاد څه ته ویل کیږي؟ علماء تعریفونه کړي دي، وایي هو بذل الجهد وتفريغ الوسع في قتال اهل الكفر والعنان لتكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا هي السفلى. جهاد ودې ته ویل کیږي چې ته ټول خپل قوت او خپل وس دا استعمال کړي د کافرو په خلاف باندې، مرتدینو په خلاف باندې، د باغیانو په خلاف باندې، د طائفي ممتنعي په خلاف باندې. مقصد دې څه وي؟ اخري غايه هغه دې څه وي؟ د الله رب العالمین کلمو اوچت شي، د هغه قانون اوچت شي، او کفر چې کوم دی هغه ذلیله شي او سرکټې شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه داسې تعریف کوي، والجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الايمان والعمل الصالح. جهاد دې ته ویل کیږي چې د الله رب العالمین هغه کوم شی چې رب خوښوي، د رب العالمین رضا چې هغه ایمان دی او عمل صالح دی، دې حاصلولو کې به ته کلک کوشش کوې، اجتهاد وکړې، ډېر کلک کوشش وکړې. وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. او کوم شی چې رب العالمین هغه خوښ نه ګڼي، بدې ګڼي، دا شی به ته لرې کړې، دا به ختمې. دې دپاره جهاد کیږي، او دغه د جهاد معنی ده چې هغه کفر دی، ګناه ده، نافرماني ده الله رب العالمین. چې دغه صفت در کې وي نو ته مجاهد وي. د جهاد نه مراد شرعي معنی جهادي مراد ده، اصطلاحي په اصطلاح د شریعت کې چې څه جهاد ویل کیږي هماغه مراد دی. تش ډز نه ده، ډز ډېر خلک کوي، زمرونو ډز چې کوم دی، مرتدین هم کوي، باغیان هم کوي، غلیم کوي، هر سړی کوي. ابن همام پکې یو بل تعریف کړی دی، هغه جهاد دې ته ویل کیږي اخلاء العالم من الفساد، دا ټول عالم د فساد نه پاکول، صفا کول، خالی کول، دې ته جهاد ویل کیږي. دا یو جامع تعریف دی. ته سوچ وکړه چې ټول عالم کله د فساد نه ختمیږي، د کفر نه، د شرک نه، د الله رب العالمین د نافرمانینو نه، دغه د طاغوتي او وضعي قوانینو نه، دغه شان دا نور کوم حرام کارونه چې د الله رب العالمین حرام کړي شوي کارونه دي او خلک یې حلال ګڼي، د ټولو هر قسم منکرات نه دا چې پاکیږي، دا اله پاکیږي چې اول خو مجاهد ځان خو پاک کنه، اول خپل د وړوکي بدن په دې باندې خو شریعت نافذ کړه، بیا د شریعت چغه ووها. ما ورته چغه د شریعت وهو چې الله رب العالمین په ځمکه باندې د الله نظام نافذو، خو په خپل ځان باندې نه دی نافذ کړی. الغرض زما ورونو، مقصد په دې کې دا دی، هغه جهاد په ټولو کې غوره جهاد دی چې شریعت کې کوم صفات راغلي دي، کوم قیدونه سره لګولی شوي دي، هغې مطابق جهاد وشي. دریم عمل نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمل، حجة مبروره، هغه حج چې هغه د نیکۍ والا حج وي، په هغې کې نیکي وشي، ګناه په کې ونه شي، الله رب العالمین د هر قسم نافرمانی نه په دې کې ځان وساتلی شي، او قبول حج وي. بیا دې تپوس وشي، وایي فأي الصلاة أفضل؟ خنو كم منذ غرد نبي عليه السلام وفرما طول القنوت، وهي أغا منذ غرد چه قيام تكي وقد وشي. أم نغشان بيدة تبوس وشو فأي الصدقة أفضل؟ كما يو صدقة چه كم ني أغا غرد؟ نبي عليه الصلاة والسلام وفرما جهد المقل، د غریب سړی خپل وس مطابق چې څه هغه اندازه وي دغه خرچه کول د الله رب العالمین په لار کې دا په ټولو کې غوره صدقه ده. مجاهدینو اکثر خیال دا وي چې صدقې به هغه څوک کوي چې هغه مالداره خلک وي، هغوی سره پیسې وي، نه د مارونو دا نه دی مراد. چې وس دې کېږي یو 5 روپۍ ولې نه د الله رب العالمین په لاره کې ولګوئ مجاهده، خپلې پیسې خرچه کړه په خپل ځان باندې، دا ډېر د اوچت اجر خبره ده. زیاتوالی د مال نه دی مراد، اخلاص مراد دی. د تبوک جنگ چې کله کېدو نبی علیه الصلات وسلام چې اعلان وکړ چې تاسو مالونه راوړئ، په دې کې ابوبکر رضی الله عنه د ټول کور سامان چې راوړی وو هغه د عثمان رضی الله عنه مال ته نه رسېدو، خو دلته د ابوبکر رضی الله عنه صدقه ډېره زیاته اوچته وه، ځکه هغه په ډېر اخلاص باندې بنا وه. عثمان رضی الله عنه پوره پوره قافلی دوخانو دای ورکړې وې، ابوبکر رضی الله عنه د کور ټول سامان چې کوم دی هغه ډېر لږ و، خو لیکن د خپله ټوله سرمایه وقف کړه او هغې چې کوم دی د سرمایه یوه حصه ورکړه د الله رب العالمین په لار کې. د مخې تپوس وشو فأي الهجرة افضل، په هجرتونو کې غوره کوم یو هجرت دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلې انسان باندې چې الله رب العالمین کوم شیان حرام کړي دي هغه پرېښدل، هغه ترک کول، هغې نه جدا کېدل، دا چې کوم دی هغه غوره هجرت دی. بیا ته تپوس وشو وایي فأي الجهاد افضل، په جهادونو کې کوم یو غوره جهاد دی؟ نبی علیہ السلام متوفر مالی وی من جاہد المشرکین بنفسه و مالی، چاچی مشرکان سر جہاد ہو کہ پخپل مال باندے و پخپل نفس باندے دا پٹول کے غور جہاد دے. بیادی تپوسوشو فا ایو القتل اشرف، پا قتلونو کی پا شہادتونو کی پولونا غور یو کم یو شہادت دے؟ نبی علیہ السلام متوی من احریق دموه و عقر جواده، آغا شہادت آغا مرد غور دے چې انسان خپلم پکې شهید شي، خپل وینم د الله رب العالمین په دین باندې توی شي، وعقر جواده، او د دې د سورلۍ د دې د اس د دې د غاړې د دې د وسائل دا هم پکې د منځ لاړ شي، سره د مال او سره د ځان الله رب العالمین په لار کې قرباني ورکړي، دا تر ټولو هغه غوره شهادت دی. د دې حدیث مبارکې کې هم دا خبره بیان شوه چې جهاد فی سبیل الله دا په ټولو کې غوره عمل دی. کوم آیت کریمه چې ما ولوستو په دې کې الله رب العالمین فرمایي اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وای اے خلکو، ایا تاسو د حاجانو ته اوبه ورکول په حرام کې او مسجد حرام آبادول دا تاسو ته د الله رب العالمین په لار کې د ایمان او د جهاد نه غوره خبره ښکاري؟ لا یستوون عند الله، د الله رب العالمین په نیز باندې دا دواړه اعمال ګوره نه دي برابر. نعمان بن بشیر رضی الله عنه د دې آیت کریمه په اړه فرمایي، مسلم روایت دی، هغه وایي كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، د نبی عليه الصلاه والسلام د منبر په خوا کې ناست وم، یو کس ویلې ما ابالي الا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاج، وایي رب اسلام کې د حاجینو ته زه زمزم اوبه ورکړم کنه، بس دې مې په زړه کې کوم ارمان نشته چې زه بل یو لوی عمل وکړم، دا تر ټولو غوره عمل ما ته ښکاري. وایي بل یو کس ویلې چې ما ابالي الا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اعمر المسجد الحرام، غير المسجد الحرام چې اباد کما د دې نه پس په ځل کې تمنا نشته چې بل یو عمل وکما. دلته یو بل کس ناس وي هغه ته ویلې والجهاد في سبيل الله افضل مما قلتم، غير تاسو کوم اعمال یاد کړ دا خو لوی اعمال دي، خو د دې نه ګوره یو بل غوره عمل شته چې هغه جهاد في سبيل الله دی. عمر رضی اللہ عنہ دا غزے کی وہ فزجرهم عمر رضی اللہ عنہ وسش دا خلق ورتل وتوی فرمائے لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلات والسلام منبر پر فاک تا سنا سی اسی او تا سو وزنو سے تو غلی شی ندا غراوی فرمائی وے ادا جمی ورزوا کلا جما من رکو دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. نبي عليه الصلاة والسلام تورغ لما دغ خبر بارك من تفوز سيوك دغ دغ شان خلق خبر كولي. الله رب العالمين دا آيات كريمة نازل ك أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. آية حجيان تا وبور كول زمزم ديبان اسكل او يا چې کوم مسجد حرام باد اول او جهاد في سبيل الله ثلاثه سو برابر غني تا خود دي برابر زمادونو. الله رب العالمين په لار کې جهاد کول د مسجد حرام آبادول نه لوی خبره ده. مسجد حرام چې صرف یو منځ کول پاږي کې د نور زاینو په نسبت باندې یو لک منځونو اجر ملاويږي. نبي دا آبادول څومره اجر ده په آباد مسجد په آبادول باندې جنت ملاويږي انسان ته. ولكن دا طول دا جهاد مقابل کی وانا اعمال دی یہ حدیث کی راغلا. ہم نوشن درہم حدیث ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ فرمائی دا مسلم حدیث دے بخاری من راولے دے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نا ویدہ دشمن سر مخامخ و صف کی موجود و صحابہ ناسی خلق کو زمانون خفلہ بطل دا دے نوے لیچی زمشتر مذکر شرم نا خفلہ بچے کم دے سحنی تاور پلل نو دشمن سره مخامخ ولاړ دی. په دغه ټیم کې ملګرو ته بیان کوي دا حدیث ورته بیانوي. وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف. وایي جنت دروازې چې کومې دي دا ګوره د تورو د سورو د لاندې دي. جنت دروازې چې ګټي توره به چلی جهاد به کې ټوپک به چلی کافر باندې به ډس کې هله به جنت ته داخلېږي. اوس ګوري یو کس وایي پاسېدو فقام رجل نظف الحيئة سي گڑوڑ شکلیو ویختی برابر نو نو شکلم کمزوریو سادس دے انسانو پاسے دو. ویا ابا موسیٰ انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا. آیا تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پخپلا دا حدیث اورے دلے دے چاگا دا حدیث فرمایو نموتی رسی آو. فرجع الى اصحابه فقال اقرأ علیکم السلام. پل مرګرو ته واپس شو او هغې ته هغې باندې سلام واچو اخري مخاقې کې واغستله. ثم کثر جفن سیفه فالقاه. بیا وایي د خپل توري هغه پوش او خاص چې کوم دی هغې وایي مات کو او ایستې ګزار کړه او روان شو دشمن صف ته روان شو. فضرب به حتی قتل. دا توري چلوله تر دې پورې چې دا شهید شو. عزتمند ورونو د درې وړو احادیثو نه دا خبره معلومیږي چې جهاد دا ډېر یو لوی عمل دی ډېر یو مبارک عمل دی ډېر اوچت عمل دی. د دې نه بل یو اوچت عمل نشته. نو مجاهد وروره موته په دغه عمل کې مصروف یو. لهذا ناامیدي به نه کوو کمزوري به نه کوو بزدلي به نه کوو او رب العالمین نه به ثبات غواړو. رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د قرآن کریم او د احادیثو د رسول الله علیه الصلاة والسلام بصیرت را نصیب کړي او دغه دواړو طریقو باندې د جهاد کولو توفیق را نصیب کړي. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. انت في الحوض اذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الارض ودعها شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا دس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا انت في الأرض إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا.